Beverly Craven was dat, een Promise Me. En daarvoor natuurlijk John Lennon en Woman. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. De jacht op knobbelzwanen in de provincie Zuid-Holland is opnieuw door de rechtbank Den Haag per direct verboden. Dat is de uitkomst van het tweede kort geding, aangespannen door onder meer Stichting Dierenradar van dierenarts en zwanenbeschermster Saskia van Rooij. Zij is vanavond bij ons in de studio. Welkom. Dank u wel. Gefeliciteerd met een tweede overwinning. Ja, heel hartelijk bedankt. Ja, moet er nou dadelijk ook nog een derde komen? Want het schiet niet echt op aan die andere kant, hè? U heeft gelijk. Dit was een tweede kort geding. En een kort geding betekent altijd dat het een voorlopige uitspraak is. Dus dat betekent dat als de provincie de afschot en het ook doopmartelen van zwanen met slag, steken, snijwapens wil doorzetten, dan gaat de provincie dus doorprocederen. En dat is dus een plan. Dus dat betekent dus dat we nu straks een bodemprocedure krijgen. En daar gaat nog enige tijd natuurlijk overheen. En inderdaad, dan zal Dierenradar daar weer tegen in het geweer gaan. Hoe lang is deze zaak nu al bezig? Sinds vorig jaar 22 november was er een verbod door de rechter uitgesproken op het afschieten van zwanen. En nu nog steeds. Dus we hebben het verbod eigenlijk weten te verlengen. Waarom deze zaak over de knobbelzwanen? Wat hebben die precies als rol in deze zaak? Want het gaat niet echt om de knobbelzwanen. Het gaat eigenlijk om de kleine zwanen. Nou, beide. De boeren die zeggen dat ze dus last van de zwanen hebben, met name in de winterperiode, omdat ze gras dan gaan eten. En dat is de reden dus. Dus die boeren die hebben dan, die zeggen dat ze de schade van hebben. En daar wil de provincie dus de zwanen afschieten. Maar de rechter heeft geoordeeld, die schade is helemaal niet aangetoond. Zowel in november heeft de rechter dat geoordeeld, maar ook nu. En daarnaast speelt er inderdaad een hele grote rol die kleine zwaan in Zuid-Holland. Kleine zwaan zijn heel zwaar beschermd, zijn heel erg bedreigd in heel Europa. En 2/3 van de wereldpopulatie van kleine zwanen, die komt in Nederland overwinteren. En daar zijn ze dus echt eigenlijk super streng beschermd. Maar die kleine zwanen zitten vrijwel altijd tussen knobbelzwanen. En vanaf een afstandje, zeg maar, schotafstand. En zeker als je natuurlijk tijdens het schieten in een seconde moet beslissen van nu ga ik die zwaan schieten, is dat eigenlijk dat onderscheid niet te zien. En dat geldt helemaal voor de jonge knobbelzwanen en voor de jonge kleine zwanen. Die zijn alle twee grijs, donker snaveltje, en zelfs een expert op het gebied van vogels houdt ze amper uit elkaar. Wat is in zo'n groep zwanen op een weiland? Hoeveel daarvan is nou knobbelzwaan en hoeveel daarvan zijn nou kleine zwaan? Nou, dat kan zelfs gewoon 50-50 zijn, zeg maar, de helft. Of dat wisselt heel erg per dag, want die kleine zwanen komen uit Rusland overgevlogen. En elke dag komen weer nieuwe kleine zwanen aan. En die zitten eigenlijk vanaf november tot en met maart in de provincie Zuid-Holland. Ja, en die eten dan helaas voor de boeren gras. Maar nogmaals, die krijgt de boer 100% vergoed. Want en daarna op een gegeven moment, rond maart, dan vliegen ze door naar Engeland. Dus dat aantal dat wisselt. Ja. Als je een kleine zwaan zou doden, wat voor boete staat erop? Ja, ik denk dat het zelfs gevangenisstraf is. Dat is echt zwaar verboden. In heel Europa, staat echt op uitsterven. Ja. En dat is, ik denk dat er een gevangenisstraf al zal opstaan. En weten de boeren dat? De jager zou in ieder geval van op de hoogte moeten zijn. Maar ik raad ook echt aan. Maar doe dat ook niet, zeg maar. Je kan veel beter, zeg maar, je tijd besteden van maak een paar foto's van die kleine zwanen die eventueel door die knobbelzwanen heen zitten van je weiland. En zeg tegen bij 12 faunafonds: kijk, ik heb hier die zwanen op mijn weiland zitten en ik wil gewoon nu die 100% schadevergoeding van u hebben. Ja. Dus er zijn twee zaken. Aan de ene kant is het verbod om knobbelzwanen te bejagen is eigenlijk vanwege het feit dat ze tussen de populatie van kleine zwanen zitten die beschermd zijn en klein van aantal. De provincie had namelijk in dat faunabeheerplan geen enkele maatregel getroffen dat dus die kleine zwaan niet opzettelijk verstoord zou worden bij het beschieten van de knobbelzwanen en dat ze ook, mede geschoten kunnen worden. Want dat is dus wat er gebeurt op het moment natuurlijk dat je als jager knobbelzwanen gaat beschieten en dan zitten ofwel in die groep kleine zwanen of daarnaast zitten die, dan verstoor je opzettelijk die kleine zwaan. Want de kleine zwaan mag niet gedood worden, maar mag

Zoete tonen van Billy Preston en Sarita in With You I'm Born Again. En daarvoor Michel Sardou en La Maladie d'Amour. Zometeen, wie wordt de diervriendelijke gemeente van 2019? Na Alice Cooper. We share a bed, some loving, and TV. In de jaren 70 maakte hij nog hele gewone muziek, die Alice Cooper. You and Me was dat. Vorig jaar was het Leeuwarden. Dit jaar is inmiddels de top 10 bekend. Maar welke gemeente wordt de diervriendelijke gemeente van Nederland? Mariska de Vries. Sinds 2018 organiseert Stichting Dierenlot de verkiezing van de diervriendelijke gemeente van het jaar. Ik ga daarover praten met mevrouw Daniela van Gennep. Zij is manager dierenwelzijn en public affairs van Stichting Dierenlot. Mevrouw van Gennep, Stichting Dierenlot, wat is dat precies voor stichting? Wat doet deze stichting zoal? Dat is een stichting die opkomt voor het dierenwelzijn, hè. Wij ondersteunen zo'n 300 beneficianten, noemen we dat. Die bezig zijn met het redden van dieren in nood. Denk aan dierenambulances, denk aan dierenopvangcentra. Door heel Nederland. Dat is een heel mooi streven. U betrekt nu ook de gemeentes erbij, heb ik begrepen. Sinds vorig jaar de diervriendelijkste gemeente van het jaar. Welke gemeente heeft dat vorig jaar gewonnen? Ja, vorig jaar was dat Leeuwarden. En op nummers 2 en 3 stonden Amsterdam en Rotterdam. Maar Leeuwarden die was heel creatief met de beperkte middelen die zij had. En had ook echt heel veel bereikt. Onder andere hele mooie insectenprojecten en bijenprojecten in de stad voor elkaar gekregen. En het laat echt zien hoe andere gemeenten daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Een mooie voorbeeldfunctie. Waar kijkt u, wat zijn eigenlijk de criteria als u voor dit jaar weer de gemeente gaat beoordelen? Waar let u op? Mm-hmm. Ja, natuurlijk is het belangrijk dat er ambtenaren zijn die bezig zijn met dierenwelzijn in de gemeente. Want wat ons betreft zorgt een diervriendelijke gemeente niet alleen goed voor haar burgers, maar ook voor de vele dieren die er wonen. En dierenwelzijn wordt ook steeds belangrijker voor de publieke opinie. Dus we kijken heel erg van, leeft dat ook bij de gemeente daadwerkelijk? Is daar ook capaciteit voor weggelegd? En heeft de gemeente bijvoorbeeld een dierenwelzijnsbeleid? En dat niet alleen, is het niet een papieren tijger die ergens in een la ligt, maar wordt er ook echt wat mee gedaan? Daar kijken we dus naar. En dan hebben we zo'n 30 criteria die we gebruiken om de gemeente te toetsen. Ja, en welke gemeente, hoeveel gemeentes hebben zich aangemeld voor dit jaar om mee te doen in de selectie? Voor dit jaar waren het er 28. En eigenlijk willen we natuurlijk dat alle gemeenten daar zich voor aanmelden. Maar het is een nieuw initiatief, dus we zijn al heel blij met deze opstart, zeg maar. Elk jaar een aantal gemeenten meer die meer doen. Ja. Die meedoen. En wat is jullie bedoeling om de gemeente hier ook bewuster van te maken, lijkt me dan? Ja, bewuster te maken, maar ook vooral een positieve stimulans te geven. Dus voor ons is het heel belangrijk dat gemeenten van elkaar leren kennis uitwisselen. En de ene gemeente doet het wat beter, bijvoorbeeld met een hoogrisicohondenbeleid. En de andere zet zich heel hartstikke goed in voor zwerfkatten. Dus ze kunnen ook onderling heel goed van elkaar leren. En nu is het vaak zo dat ze elkaar nog niet weten te vinden. En ook niet weten wat andere gemeenten doen op dit gebied. En wij zorgen dat ze, dat ze in contact met elkaar komen. En we willen een positieve boost geven aan gemeenten die al heel goed op weg zijn. Ja, hoe laat u deze gemeenten met elkaar in contact komen? Ja, dat doen we natuurlijk enerzijds met de verkiezing. Hè, want op 9 november gaan we de bekendmaking presenteren tijdens ons landelijk congres dierenhulpverlening. En daar komen ook heel veel gemeenten op af. naast 1300 dierenhulpverleners. Maar ook bijvoorbeeld door kennissessies te organiseren voor gemeenten. Dus dat doen we ongeveer 2 keer per jaar. En dan nodigen we echt de ambtenaren uit om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Mooi, van kennis wordt niemand slechter. Dat helpt alleen maar natuurlijk. En dan hoef je het wiel ook niet opnieuw steeds uit te vinden. 9 november dus, u zegt het al, wordt de gemeente die gewonnen heeft gehuldigd. Is er ook nog een bepaalde prijs aan verbonden? Nou, vooral de eer. De eeuwige roem. En ze krijgen natuurlijk een oorkonde. En dat kunnen ze ook natuurlijk buiten aan het gemeentehuis vastmaken. En ze krijgen een hele mooie trofee. Dat alles om dus het dierenwelzijn in de gemeente te stimuleren. En mensen zich daar bewust van te maken dat dat ook belangrijk is. Ik wens u heel veel succes met alle voorbereidingen. En dat de beste gemeente maar mag winnen. Ja, dank u wel. En dat hoop ik ook. Goed, dank u wel voor de informatie. Graag gedaan. Ik sprak met Danielle van Gennep. Zij is manager dierenwelzijn en public affairs van Stichting Dierenlot. Ga zitten, want ik wil eens met je praten. Ik ben al lang weer zo blij als toen. Nee, schrik niet, want ik wil je niet verlaten. Er is iets en ik kan er niets aan doen. Is dit alles? Is dit alles? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. So unclear to me, girl, I'm surprised I'm here at all. Now mama hates to talk about it, and papa always leaves the room. Is this really all it is, girl? It's easy, easy with you. Superficial stories, I read a million seller paperbacks. No wonder why when we're alone, girl, we find it hard to relax. There ain't no way to talk about it without feeling like a fool. Is this really all that is, girl? It's easy, easy with you. I ain't believing that's all there is to do. You make it easy. Now I can't make it without you. Well, there was always Masters and Johnson, but it was ever out alone. I don't need their words today, girl. It's easy. Ja, easier dan dit wordt het niet. Bobby Whiteside en Easy With You uit 1973. En daarvoor Treintje Oosterhuis en Is Dit Alles. Een nieuwe show vol technische hoogstandjes, feilloze samenzang en dubieuze woordspelingen. De Alex Klaassen Revue is terug. Mariska de Vries. Alex Klaassen is terug met een vervolg op de succesvolle revuevoorstelling Showponies 1. En die gaat Showponies 2 heten. Ik ga praten met een van de mensen die daaraan deelneemt. Dat is Jip Smit. Welkom. U heeft ook in Showponies 1 gespeeld, begrijp ik? Ja. En welke rol heeft u in deze voorstelling? Ja, we spelen allemaal verschillende rollen. Dus het is echt een revue-indeling. Dus iedereen speelt eigenlijk allemaal verschillende sketches en rollen en liedjes en dansjes. Dus ik heb niet één rol die ik speel. Dus het is snel de coulissen in, omkleden en op voor de volgende scène. Ja, precies. Heel snel. En we hebben gelukkig wel een soort basiskostuum aan. Zodat we niet elke keer alles helemaal opnieuw aan en uit hoeven te trekken. En daaroverheen hebben we wat attributen en losse dingen. En het is echt rennen, ja. Nou kennen we allemaal wel de revue natuurlijk. Ook vroeger zijn er veel revues op televisie geweest. Wat is er zo bijzonder aan deze revue? Nou, het is echt een moderne revue. Dus eigenlijk worden de onderwerpen die Alex nu wil bespreken. Dus dat gaat heel erg over onderwerpen die nu spelen. Die voor hem heel belangrijk zijn. En voor deze tijd voor ons ook allemaal heel belangrijk. Het gaat heel erg over homoseksualiteit. En over gender. En ja, je eigen identiteit daarin. Ja, het hele LHBTQI-alfabet komt voorbij, heb ik begrepen uit het persbericht. Dat ja. Klopt. Ja. Is dat echt nog nodig in deze tijd? Je hoort heel veel natuurlijk over gender, over homofilie uit de kast komen. Allerlei programma's op televisie. Is het nog steeds zo'n onderwerp? Ja, zeker. Nou, in ieder geval, daar hebben wij het zelf ook over gehad. Omdat, nou ja, ik ben een heteroseksuele vrouw. En ik denk, aan het begin zei ik ook tegen haar, ik zeg, klinkt misschien stom, maar... Ja, ik bedoel, we hebben gay pride en ik bedoel, het voelt als een gevecht wat misschien al gestreden is. Maar we hebben er heel veel over gehad en je merkt gewoon dat er zoveel mensen uitgescholden worden. Zoveel jonge mensen nog niet uit de kast durven te komen. Ik had een documentaire gekeken, Bisnicht, waarin de interviewer een man op straat vraagt. Bent u homoseksueel? Met een zoontje staat daarnaast. En die man, nee, echt niet. Zeker niet, kom je erbij. En die interviewer vraagt, wat zou u ervan vinden als uw zoontje later homo blijkt te zijn? Ja, dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Nou, ik zou mezelf echt van kant maken. En dat zoontje staat ernaast. Ach, wat erg, ja. Dus ik denk dat, kijk, ik woon in Amsterdam en in grote steden. Dat het allemaal, ja, dat we misschien best wel... open-minded zijn, maar misschien zeker in misschien wat kleinere dorp. Maar dat weet ik, dat kan ik misschien niet zeggen. Maar dat er nog wat minder tolerantie voor is. Ja, er is in ieder geval nog niet overal alle tolerantie die je zou willen eigenlijk. Zodat iedereen kan leven zoals hij dat wil, zonder anderen daar last mee te bezorgen natuurlijk. Ja. Ik las ook iets over een roodkapje in een MeToo-situatie. Moest ik bijvoorbeeld al om lachen? Ja, het is wel grappig. Want die scène is er op het laatste moment is gesneuveld. Dat het net niet lekker past in de hele voorstelling. Dus die zit er niet mee in. Maar wat Alex sowieso heel goed kan. En wat ik heel leuk vind aan een revue is ook gewoon bestaande dingen gebruiken die iedereen herkent. En dat dan omdraaien in een andere situatie. Dus bij Roodkapje en de Wolf is het dan dat Roodkapje eigenlijk de hele tijd wil dat die wolf haar neemt. Dat die wolf zegt, ja nee, ik ben afgekikt. Ik doe dat allemaal niet meer. Ik probeer op goede pad te blijven. Dat zij zegt, nee, maar dit wil ik juist. Dus dat er een soort omdraaiing zit. Tot wanneer toeren jullie nog door het land? Tot eind april. Eind april, dat is nog een hele lange periode. Jullie hebben vast een website waar alle data en tijden waar jullie wanneer zijn op staan. Ja. Welke is dat? Ja, je kan bij de Moor Theaterproducties, dat is de producent, kun je kijken wat de speellijst is. Ja, en dan weet ik toevallig, op dinsdag 22 oktober zijn jullie te zien in Theater De Stoep in Spijkenisse. Dat is dan hier in de regio in ieder geval. Daar zijn nog kaarten voor. Ik heb vanochtend nog even op de website gekeken. Ja. Dus als mensen jullie graag willen zien en jullie show mee willen beleven, al het spektakel, maar ook de serieuze ondertoon, dan is dat absoluut mogelijk. Ik wens je heel veel plezier met alle voorstellingen die je nog gaat spelen. En ik zou zeggen, mensen, het is een leuke voorstelling. Ga daar naartoe. Alex Klaassen dus, met zijn hele cast. Showponies 2. Dankjewel, Jip Smit. Feeling sad, I'll stay with you. And if you Dit is De Late Avond. Volgens hoorde je Lena Marlin en Faces en John Mayer en Love on the Weekend.